الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 186 187 188 سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر یوسل شپگتیا یوسل وعتیا یوسل اتعتیا ندین مخ کے سبق کی اللہ پاک او فرمائل چی زما قدرتونو تا او گورے زما دا قدرت نشاناتو نا عبرت واخلے کفر و شرک پریدے ما واحد لا شریک ذات اومانے باوجود دا دلائل لیدلونا کافر و با ایمان نرول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با دیر خفش و پاغی بانده نا آغی خفگان لرکولو دا پارا اللہ دادگیره نور کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا چه اے پیغمبر تا خفکی گا ما چه دوی حق نقبل اعراس کئی تا خپل ډیوټي خپل غفرز منصبی دی پورا که تا دوی تا دعوت دا زما دا وحدانیت ورکه باقی دا یو تقدیری امر دی اوس دوی نمانی نه ته په دې باندې خفه کیږم د لومبی آیات کې الله پاک دغه خبره کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی من یضلل اللہ سوک چه گمراہ کی خدای پاک فلا هادی له ہس سوک ہدایت کون کی نشتہ داغ دفار و یذرهم پریک د دوی لرفی طغیانہم فسرکشے د دوی کی یعمہون سرگردانی پریدہ چی گرزی دا غسی نا اللہ دا قدرتونو نشانات تی وینی پخپل سترگو و دا غیر عبرت ناخلی ای پیغمبر تا پا دوی مخفه که دی روز تو آیات کی دی بل آیات کی یسألونک عن الساعة نمکی قریش و پیغمبر علیہ السلام تاوی تا چې ته خو وایې چې قیامت به راځي او قیامت په یو داسې اسمان به ختم شي او غرونه به ختم شي او دا دریابونه به اوسوځي او ډېر دا هر څه به ختم شي. نو ته مونږ ته دا ووایا چې دا قیامت به کله راځي، تاریخ یې راته وښایه چې مونږ د هغې دپاره څه تیاري وکړو. او که بل چاته نه وای نو مونږ خو د رشته دار یو، مونږ خو د قوم یو، قریش ستا خاندان یو، نو مونږ ته خو داسې پټ شانتي ووایه که نه چې مونږ ته پته ولګي چې دا قیامت په دې ورځ به راځي. الله پاک دا آیاتونه نازل کړي. ای پیغمبره، دوی تا نه د قیامت متعلق تپوس کوي، ورته دوی ته ووایه چې قیامت مرګ دی او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې کله به راځي. د قیامت علم هغه صرف او صرف د الله سره دی، بل چاته د هغې علم نشته. زه تاسو ته دا نشم ویلی چې په دې تاریخ باندې به قیامت راځي، او نه ما سره د دې علم شته. علامات د قیامت ما ته پته ده، ما ته علامې ښودلې شوي دي. نو هغه علامې زه تاسو ته بیانولی شم، خو زه قیامت تاسو ته نشم ویلی چې په کله به. او دویمه خبره دوی ته دا وکړه چې قیامت په ناڅاپه راځي، لا تعتیکم الا بغته. قیامت چې راځي هغه خدای پاک چاته مخکې نه ښکاره کوي نه چې په ډېر ورځ به قیامت راځي. دا د الله حکمتونه دي، هغې ته ستاسو طبیعت معلوم دی. که تاسو ته د قیامت ورځ وښیي نو بس تاسو به خو یا بالکل دنیا به پرېږدئ یا به چې دی نو عمل پرېږدئ یا بالکل آخر قیامت ته به انتظار کوئ. نو دې کې د الله حکمتونه دي، الله تاسو ته ښکاره کوي نه. دا امره ده چې بغته ته ناڅاپه به راشي قیامت. څومره ناڅاپه به قیامت راشي؟ د پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو حدیث دی، بخاري او مسلم را نقل کړی، پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي چې قیامت په دومره اچانک راځي چې هر څوک په خپلو کاروبارونو کې مشغول وي. و یو دکاندار به وي، ګاک سره به شروع وي، سودا به خرڅوي، کاپله به یې ورته خوره کړي، تان به یې خور کړي وي، ګاک په کپله خوښوي، د دوی به لا سودا نی شوي چې قیامت به پرې راشي دومره اچانک. و یو سړی به اوښه به اوله شي، حدیث کې راځي، هغه شوده به یې لا استعمال کړي نی چې قیامت به راشي. د حدیث الفاظ دي چې یو سړی به خپل حوض سمی مرمت پې کوي. عربو کې حوزونه به خلکو جوړ کړي و، باران چې به اوشو نو هغې کې به اوبو درېدي، هغه به یې بیا استعمالول. نو د هغې به یې هر وخت مرمت کوه چې یاره باران وشي چې دې کې اوبه محفوظ وي. و یو کس به یي چې هغه به خپل حوض لګیا یي جوړیي، مرمت پې کوي، د هغې مرمت نه به لا فارغ شوي نه وي چې قیامت به پرې راشي. در دې حده پورې دې حدیث کې راځي، و یو سړی به روټۍ ته ناست وي او نوڼۍ به جوړه کړي او خولې ته کوي به یې لا خولې ته کړي به یې نه چې قیامت به راشي، دومره سمدستي او اچانک. غرض دا دی د الله پاک چې تاسو تیاری وکړئ قیامت دپاره، اچانک راتلونکی دی، تاسو به د ځانه خبر هم نه وي او قیامت به دباندې راغلي، بیا به افسوس کوئ چې وای هی مونږ خو هېڅ تیاري نه ده کړې. او یریږي د قیامت د حالاتو نه، سخت حالات به وي. د یرې حالات به وي، د مرګ او د قیامت تپوس کوی مه، د هغې دپاره د تیارۍ تپوس وکړئ چې مونږ څه تیاری وکړو د هغې دپاره. اصل څیز دغه دی، یسألونک، تپوس کوي تانه ای پیغمبره، عن الساعة، په باره د قیامت کې، ایان مرساها، چې کله به دا واقع کیدونکي. قلت ورته ووایه ای پیغمبره، انما علمها، بېشکه علم د دې عند ربي، زما رب سره دی. دې علم هغه الله سره دی، ماته د هغې علم نه دی راکړی. لا یجلیها، نه ښکاره کوي دې لره لوقتها، وخت د دې لره، الا هو، مگر دغه خدای پاک. د هغې هغه وخت هغه الله ته معلوم دی، الله به په خپله ښکاره کوي، هغه بل چا ته نه ښکاره کوي. ثقلت فی السماوات والارض، او دا یو درنه خبره ده په اسمانونو او په ځمکو باندې. یعنی تاسو د دې د غره تپوس ولې کوئ؟ ستاسو د پاره خو ډېره درنه ورځ ده چې په دې غرو اسمانونو او ځمکو باندې چې دی، نو دا درنه ده د قیامت ورځ. نو تاسو خو ډېر کمزورې یې، تاسو بیا ولې د هغې تپوس کوئ؟ تاسو لږ د ځمکو د اسمانونو تپوس وکړئ. اذا السماء انشقت، دا اسمان به اوچ وي، ټوټې ټوټې به شي او رو به غورځي. وإذ الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، دا ځمکه به د خپلې خزانې را وغورځوي، دا به ختم شي. دا نور او دا سپوږمۍ او ستوري، دا به اوس دا به په دې دریاب کې را وغورځېږي. دا دریابونه به اور واخلي، دا به وسوځي ټول، لمبې به پرې بلې شي. دا غرونه چې دا غټ غټ غرونه مونږ ته ښکاري په مخ د ځمکه باندې، دا به د وړۍ په شان والوزي. د دې حقیقت دا درونوالی چې دی، دا به ختم شي. خو ډېره درنه ده په ځمکه او اسمانونو باندې دا روز. تاسو څه له هغې تپوس کوئ؟ ثقلت فی السماوات والارض، درنه ده د قیامت دا ورځ په اسمانونو او په ځمکو باندې. لا تأتيكم، نرازي تاسو تا إلا بغتة، مگر ناساب، نبا ناساب پا تاسو باند رازي. او دي رسطو الفاظو كي الله پا کوئی دیتانا داسی تفوس کئی لکا تاسو رجد دي علم وی، او تا 24 گنٹه دا غی پا تالاش کی شوروی دیزه کتا تاوی تا شاب مونتا مو آئی چیر دا بکلی. نا نا نا، دا دي علم خوا الله سر دي، الله وی دا ما سر دي، دا دې علم ما چاته نه دی ښودلی. یسألونک، تپوس کوي تانه ای پیغمبره، کأنک حفی عنها. د دې دوه معنی دي، حفی، حفی خو وی یا رشته دار ده. دوی تانه داسې تپوس کوي، کأنک حفی عنها، ګویا کې ته داسې د دوی ډېر نږدې او رشته دار یې. دوی به ورته وایي، ته خو ګوره قریش، مونږ ستا خاندان خلک یو، رشته مونږ ته خو پټ شانتې دی، غوږ کې ووایه چې دا قیامت په کلی، که نورو خلکو ته نه وې. او دویمه معنا ده، کأنک حفی عنها، ګویا کې ته تلاش کوونکی د هغې، ته هر وخت شورو وي او د هغې علم حاصلې. نو دین تانه تپوس کوي چې یاره مونږ ته هم لږ شانتې ووایه چې دا قیامت په کلی. نه نه، قل ووایه ورته ای پیغمبره، انما علمها، بشك علم ددي خبر ددي، عند الله، اغا الله سردي. ولكن اكثر الناس، لكن اكثر خلقنا لا يعلمون، اغوي نبوي جيبا ديبان. دا قيامات علم، اغا خدي باك بط ساعت لدي، اغا خدي باك جات اختارة كرين لدي. دي رسو آيات كي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې پیغمبر دوی ته ووایه، که چېرته ما سره د قیامت علم وي، یا ما سره علم غیب وي، نو ما به ډېر خیر جمع کړی، فما چې کم تکلیفونه او پریشانه او غمونه راتلل نو د هغې نه به مخکې ما د هغې حفاظتي اقدامات کړی وي، هغه تکلیفونه به په ما نه وي راغلي، هغه غمونه به په ما نه وي راغلي، هغه پریشانه او امتحانات به په ما نه وي راغلي، ما به د هغې نه ځان ساتلی وي، نو ما به ډېر خیر جمع کړی و. زه ځان ته نفع نشم رسولی، ځان ته ضرر نشم رسولی، د نفع او د ضرر مالک اخو د الله ذات دی، چا ته خیر رسی چا ته شر رسی. نو ما سره د غیب و علم نشته. قیامت نه، یو غیب سیز دی، د دې علم الله سره دی. که چېرته د دې علم یا د علم غیب د نورو سیزونو ما سره وي، نو ما به ډېر خیر حاصل کړی. قلت ورته ووایه پیغمبره، لا املک لنفسی، زه مالک نیمه د خپل ځان دپاره، نفعا نه د نفع ولا ضررا او نه د ضرر، الا ما شاء الله، مګر هغه چې خدای غوښت. چې څومره الله غوښتي دي، نو هغه مره علم یې ماله راکړی. کم نفع او ضرر چې الله رسی، بس هغه رسی، هیڅ څوک چا ته نفع او ضرر نشي رسول. ولو كنت اعلم، كچرتوي ز عالم الغيبه په غيبه باندې، نو لا استكثرت من الخير، نو ما به ډیر حاصل کړی وي د خیر نه. چې کوم پریشانې ما طرف ته راتلي، نو هغه پریشانونه به ما ځان مخکې نه ساتلی وي، حفاظتي اقدامات به مې کړی وي. خو ما ته څه پته ده چې ما باندې به تکلیف راځي یا دا پریشانی به راځي؟ د پیغمبر علیه الصلات والسلام سره علم محیط نشته. علم محیط هغه یو الله سره دی، صرف دا د الله صفت دی. دا پیغمبر علیه الصلات والسلام ته ډیر سیزونه ښودلي دي. نو پیغمبر علیه الصلات والسلام د هغې خبر مونږ ته راکړی. نو علم د غیب پیغمبر علیه الصلات والسلام سره نشته، بلکې اخبار د غیب یې کړی، د هغې خبر یې صرف مونږ ته راکړی. یو علم د غیب دی، یو خبر د غیب دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام سره علم غیب نشته، خبر د غیب یې مونږ ته راکړی دی. د بعضي سیزونو علم الله پاک هغه ته ورکړی و، نو د هغې خبرې مونږ ته رارسولی دی. خو علم محیط او علم کلي هغه خدای پاک سره دی، هغه د خدای پاک یو مخصوص صفت دی. او پیغمبر علیه السلام په خپله د هغې اقرار کوي چې ما به ډېر خیر حاصل کړی وي که ما ته علم د غیب وي. پیغمبر علیه الصلات والسلام صحابه کرام سره روان شو د عمرې په نیت باندې د مدینې منورې نه. حرم حدود ته چې رارسېده، احرامونه یې تړلي دي، را روان دي. قریشو ته پته ولګېده چې مسلمانان را روان دي، پیغمبر علیه السلام را روان دي. مخې ته ورته راغلل، وې تاسو نه شئ راتلی، اجازت نشته. د حدیبیې په مقام یې ایسار کړل، را پرې یې نه ښودل. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام واپس لاړل مدینې منورې ته. صلح حدیبیه وشوه، صلح حدیبیه چې مشهوره صلحه ده. اوس که پیغمبر علیه الصلات والسلام ته علم وي چې دا کافر به راځي او مونږ به دغه ځای نه راواپس کوي، نو پیغمبر علیه السلام به دا دومره تکلیف ولې کو، دا دومره مزل به ولې کو، احرام به ولې تړه، دا تکلیف به ولې تېر، نه به ته. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته که پته وه چې په غزوه احد کې به ما ته دومره زخمونه رسی، دومره تکلیف پراته رسی، صحابه کرام ته به شهادت او دی جنگ کې موږ ته عارضی شکست میلاویږي، د هغې مخکې نه به حفاظتي اقدامات کړی وي، دغه تکلیف به ورته نه و رسېدلی. او پیغمبر علیه الصلات وسلام ته خو دا علم نه و چې ما ته به دومره تکلیف رسي. لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. د یو غزا نه واپس پیغمبر علیه الصلات وسلام را روان دی، صحابه کرام را روان دی، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورسره ده. یو ځای کې پړه وک، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه هغه ځای کې هار رک شو، قافله روانه شو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا هار په تلاش کې هلته پاتې شوه. د پیغمبر علیه الصلات وسلام بیبي باندې تهمت ولګو کافر و منافقانو. د پیغمبر علیه الصلات وسلام ټول خاندان ته ډیر لوی تکلیف ورسېد، په عزت باندې حمله وشوه. که پیغمبر علیه الصلات وسلام ته پته وي، علم غیب ورسره وي، نو ویلی به و چې دا هار دغلته پروت دی که نه، نو د اوښې لاندې پروت دی دا هار، دا دومره تکلیف به ورته نه رسېد. پیغمبر علیه الصلات وسلام سره د غیبو څه علم و چې دا به دغلته پروت دی، نو دومره غټ تکلیف ورته ورسېد. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی دومره تکلیف تا به وی چې دا غر زما په سر باندې پروت دی، دومره غټ تکلیف ما ته ورسېد، زمون خاندان ته ورسېد. نو که علم غیب پیغمبر علیه الصلات وسلام سره وي، نو دا تکلیف به ورته ولې رسېد؟ خو پیغمبر علیه السلام به ویلي چې ورشئ دا هار دغه ځای کې پروت دی. عزتمندو، داسې سوونه واقعات پیغمبر علیه الصلات وسلام سره علم د غیبو نشته. قل تو وایه پیغمبره، لا املک لنفسی، زه مالک نه یم د خپل ځان دپاره، نفعا نه ده نفع ولا ضرا او نه ده ضرر، الا ما شاء الله، مګر چې د خدای خوښه شي. الله خوښه شي خیر رسی چاته، چاته خوښه شي ضرر ورته ورسه. ولو کنت کچرته وم زه اعلم الغیب، عالم په غیب باندې، لست اکثرت من الخیر، نو ما به ډیر حاصل کړی وی د خیر نه، ما به د خیر کارونه بیا ځان دپاره تلاش کولی او د شر دپاره به مې حفاظت کو د ځان. وما مسنی السوء، او نه به ورسېدلی ما ته څه تکلیف. ان انا نیم زه الا نذیر، مگر یرونکی یم، و بشیر، او زیر ورکونکی یم، لقوم یؤمنون، هغه قوم ته چې هغوی ایمان. زما ډیوټي څه ده؟ زما ډیوټي دا ده چې زه تاسو د الله د عذابونو نه ویروم، چې د الله عذاب به د باندې راشي. که تاسو د الله نافرماني وکړئ، د الله د احکاماتو نافرماني وکړئ، د الله عذاب به د باندې راشي. که چېرته تاسو الله په ذات باندې ایمان راوړه، د الله احکامات هم ومنل، زما تابعداري مو کړه، تاسو له به الله جنت درکړي. نو زه د دې دپاره یم چې تاسو ته نذیر او بشیر الله را لېږلې. دوباره دا سبق واورئ. من یضلل الله، څوک چې ګمراه کړي خدای پاک، فلا هادی له، هیڅوک هدایت کوونکي نشته د دپاره. ویذرهم، پرېږده دوی لرا، فی طغیانهم، په سرکشی خپله کې، یعمهون، چې سرګردانی. یسألونک، تپوس کئ تانه اے پیغمبره، عن الساعة، په باره د قیامت کې، ایان مرساها، چې کله دی واقع کیدونکې، قیامت په کله راځي. قل تو ته وایه پیغمبره، انما علمها عند ربی، بیشک علم د دې قیامت په نزد رب زما دی. الله ته علم دی چې کله به راځي. لا یجلیها لوقتها نخکار کئی اغا وقت داغی اللہ مگر دغا یو خدای پاک پی اخکار کئی سقلت فی السماوات والارض درن خبر دا پاس اسمانونو باندے و پاس مکو باندے دا دا قیامت واقع کی دل لا تاتیکم نرازی تاسو تا الا بغتتن مگر ناسا پا تاسو بدا زان خبرم نیو قیامت پر آغلی نو دا قیامت درات لو تپوس مکوی بلکی دا غی دا عمل دا پو تپوسو کے چی دیل سا عملو کو یسالونکا تپوس کئی تانے پیغمبرکا انکا حفیون عنها گویا کت علم حاصل اون کی دا داغ قیامت تلاش کون کی دا داغ قیامت دروازی قلت و تو آئے پیغمبر انما علمها عند اللہ بے شک علم دا دی قیامت پنیز دا اللہ باندے دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون اگوی نپویگی پدی باندے نپویگی چی استاد راتلو استاد بیعثت مقصد سدے خلقو تا دا غیب و خبرونا ورکول خو ندی بلکہ تخو بشیر و نذیرے قلت و تو آئے پیغمبر لا املکو زمالک نیم لنفسی دا خپل نفس دا پارا نفعن دا نفع ولا ضرن او ند ضرر الا ما شاء اللہ مگر چی آغا خود و غواری ولو کنت آلم الغیب کچرت زعالم و پا غیب باندی لا استکسرت من الخیر نو ما با دیر حاصل کرده وی دا خیرنا یعنی کم دا شر سیزونه چیو دا غینا با ما حفاظتی اقدامات کلیو زان با می محفوظ ساتلیو و ما مسنی سو او اون بورسی دلی ما تس تکلیف و ضرر این انا نیمزو الا نزیر مگر یر انکیم و بشیر او زیر ورک انکیم لقومی یؤمنون دا پار دا قوم چا گوی یقین سات ان کی دی ایمان رول ان کی دی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اللہ سمو لستل عمل کول توفیق پراک یا اللہ دا اللہ پزاد باند خدای زمان کلک کی یقین و ایمان پیدا کی یا اللہ خیر رسون کی و شر رسون کی یا اللہ استازاد دی یا اللہ دا غلط و عقیدون غلط و سوچون و خیالاتون خدای زمان حفاظت و فرمائی شیطانی دو قوس و سو فریبون و نموساتی بدعات و رسومات و خدای حفاظت و کی یا اللہ عقیدت توحید خدای زمان پزلون و کی راسخ و مضبوط کی پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خدای زمان جن کی راولی زمان معاشرہ کی راولی یا اللہ سمر مردگان دا اہل اسلام و شوی دی خدای مغفرت نصیب کی بیماران و تا خدای شفا کامل ور کی یا اللہ سون زمان گوریدون کی دی سشری حاجاتی دی خدای طول پورا و گرزی دا زمون درس خدای د خپل رضا د پاره وګرځي کم خلک د دې د زده کړې کوشش کوي یا الله هغه زړه سینه د دوی د دې درس د پاره کولو کی د زده کړې د پاره کولو کی یا الله سو کې اسی د ثواب په نیت باندې او یا الله پوره پوره بدل او اجر او ثواب ولا ورکي خدای زمون دنیا هم خکې خدای زمون اخرت هم خکې خدای او پاکستان کې د څومره تکالیف د پریشانی دي کاغه د گرانی دی کاغه د شتګردی دی کاغه د فرقوریت دی خدای څومره چی دی خدای ته ختم یو ګرځ یا الله مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پیدا کی یا الله دې ټول مسائل و حل خدای په دې ملک اسلامی قانون دی یا الله ته په دې ملک اسلامی قانون راوړي خدای دا انګریز د دې پلیت قانون نه خدای مونږ اخلاص کی یا الله زمونږ مشران نیک عمل صالحه کی زمونږ کشران خدای د مشرانو تابعدار وګرځي یا الله مونږ نه هغه کارونه واغښتې کې خدای چې ته پرانه خوشحاله یې یا الله هغه کارونه نه زمونږ حفاظت وکړي خدای چې ته پرانه ناراضه کېږي ستا پیغمبر په هغې ناراضه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.